بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون. سورة قلم کی تخویف دنیاوی ذکر گئی واقعات باغوالو سرا جمخ کی زمانہ کی تیر شیو عیسیٰ علیہ السلام نڑوان دی رستو واقعہ ذکر کی دی مکی والیو دپارا او قریشو تا خبر آو رہی او ددوالو یو بل سرا مشابہت چلاوی ما پدی قریشو باندی امتحان کرده دی انا بلوناهم ما امتحان کرده پدی باندی استا پر آلی گلو سر چی تمی راولی گلی دی که دا پدی دیر لی امتحان شو چی وز بدی استا خبر منی استا رسالت با منی او کنو بمانی دو امداد چی سنگاوی باغوال او باندی اللہ ویما دنیای نعمت کرو چڑیر خباغ میں والا جوڑ کرو ار قسم میوی و پکیوی مشہور خواغی داغی شکریہ دا نکرم اللہ دا آغی نعمت اس شکریہ ادا نکرم او شکریہ داو چی دا آغی پنمی اپکی برخ کولی دا اللہ دا نم برخ سی مسکنان فقیران دی خلق لور کرو تا دا اللہ برخ ای کرو عدیب آغی که دا اللہ برخ نکو تنور برخ بے کولی تغیر اللہ پنم بے ورکول زکا خیدے داو چی برکت یا دا اللہ طرف ننمانو بلکہ دا برکات و نسبت بے نور مخلوق تکو غیر اللہ تکو تاکہ زمانی چی کمسو اولیاء و بزرگان و اغیت اکو ناسی اوک مسلمانان پنم باندے لکھ دے واقعی جڑیر دے فاقائد یہ سی نو فاقائد یہ دے توحید نو نا اخبر نعمت اللہ رب العزت پاغی باندے بیانی چماول ادا سے باغ جوڑ کڑے ہو خدا سے انتظام مکڑے ہو اوکل چی اغیر آلو زمانم یہ پکی ناغستا زمان براہ پکی نمان اللہ بلکہ خلق محروم اکاو داغین ندغسی پدی مکی والا باندی یو دا دینی نعمت تی چو پیغمبر میں پکی راو لے گا قرآن میں ہوتا نازل کا انور دنیاوی نعمتو نمی پی سمرکڑی دی چی دیوم دمال دولت په لحاظ سره ډیر ښه کامیاب وو مالدار مالدار خلقو پکې تجارتونه وکول او قافلې وسلې بار ملکونو ته شام ته او روم ته مالونه به راوړو ډېر نعمتونه وپې درله هغې ناشکري وکړه اللہ و تقبل پیغام رسو او قبل توحید و تو رسو دیو نمانو نبس دی سرو ماغا سکارو شو سنچی غباغ والاو سرشیو دیم داغ نعمتن محروم شو کلو پی قحط راغی دخوراک بسن پی لاوی دو دیر سخت جون بیتی رو او کله به داسې په مالونو کې او په اولاد کې قسمه قسم نقصانات راتلل. نو ځکه الله تشبیه ذکر کوي چې ما په دې باندې داسې امتحان کړی دی او داسې ازمیخ مې کړی دی لکه هغه باغ والو باندې. انا بلوناهم مونږ امتحان کړی دی په دې باندې ستا په رالېږلو سره چې ته یو لوی نعمت یې. تاسې د قرآن په نازلولو سره چې دا به د الله ډېر لوی رحم او فضل چې د هغې په ځمکه د هغې په ژبه د هغې او په حرم دا ټول نعمتونه وي دا ډېر لوی ازمیښتو په دې باندې. کما بلونا اصحاب الجنه څنګه چې مونږ ازمیښ کړی و په یو باغ والو باندې. قرآن عربو ته نازلېدو او عربو کې دا باغ مشهور و د پخوانه دا واقعه مشهوره وه. نغزه هم هغې ته معلوم و چې په یمن کې و او صنعا بین الاقوامی خار دی چې د یمن دارالخلافه یې همیشه هغې سره نږدې مقام هغې پېژندل. یا په حبش ملک کې و په عربو ته معلوم و نو ځکه الله و ته نوم واغست چې اصحاب الجنه انور تفصیل ته عجت نه و هغې ته دا واقعه معلوم و چې داسې کار شوی و څنګه چې مونږ امتحان کړی و په باغ والو باندې. نو مفسرین ذکر کوي چې دا باغ چې چا جوړ کړی و هغه ډېر نیک انسانو موحد او د هغه دا عادت و چې کله به باغ ورسېد وخت ته او د میوو د کټکولو او د فصلونو وخت به راغی نو هغه به اعلان وکړو نو بس چې څومره مساکین فقرا محتاج خلق هغوی به هلته راجمع شو هغې له به ترې نه برخه جدا کړه نو هغوی به وړل. ډېر مسکینانو په هغې ګزاره او کار روان و دغه د هغه عادت و اجیو پاتې شو نو به ځان لره وړو. کله چې زامن را ورسېد او هغې ته میراث پاتې شو هغې مشوره وکړه چې زمونږ د پلار هوښیار نه و عقلمن نه و ټول عمر مالونه په خلقو باندې خرولي دي څه جمع یې نه ده کړې دا که د بل چا باغ وې او دومره آمدن هغه له کال په کال راتلی او به ملکونه اوست هغه به د څه خاوند و خویره ډېره غلطي کړې ده. نو بس مونږ به داسې کوو چې مونږ به خپل مال چا له ورکو نه دا چې دوره زمانه خوړلې دي زمونږ هر څه کړي دي هغه ډېره وه نور به رانه څوک څه نه ویني دا مشوره یې وکړه. او بیا خاص کر په هغه وخت کې چې کله باغ د کټکولو شو او ورسېد او مېوې هر څه پاخه شو نو دغه وخت کې دا مشوره وکړه قرآن کریم او قسمونه او خواله از اقسمو لیسر مننا مصبحین کلاچ سوگندونه او کلو یو بلتا چه خامخا دا باغ با پریکی او کٹکی بے او په وخت د سبا کې مصبحین سبا د بانګ وخت ویل شي تیاری راکنه څوک سوینې نه مصبحین کټکی باد باغ لرا په وخت د سبا کې ولا یستسنون مانا دا او دا اللہ برخ ہے پاکی نمانا لیا دا کوئی منگتا دا پلار نا پاتی شوی دا منگ پل مال دے او دیکی منگ سر دا اللہ برخ نشتا دا اللہ برخ دا منگ پلار ورکڑی دی باس اگا پورا دی خوا طول مر دا پارا نور برخ منگ سر نشتا نور برانو سکس نمینی او د خپل علی او په چې کوم یې منلیو هر زمانه کې دا سی کنه ها دینه اوس خلاص نه یې کنه ها یی دا ری په وخت کې کوم داسې کرامت والا خلق وو زه په زه او دا ری نظرانه شکرانه پکې دي نو دا او پکې ورکو څنګه دا هو ډیر لوی خلق دی کنه دی په ژوند بیا دی په هونو دی په سلونو کې برکت راځي دا غیب را خبر کو او دا الله را خنش ور کول ډیر هم ور کړی دی وای خا نیو معنا لا استسنون او ابو صالح وی چې استسناوم سبحان الله ربنا دا غی استسناوی دا چه سبحان الله ارستو آیاتونو هم پدی دلیل لخوا چه غی پخپلوی چه منگا گورا دا غلطی وکلا دیر غط غلطی وکلا چه اللہ هم پاکو نگانا دا شرکنا دا اللہ تصبیح ویناسو چه اللہ پاک کرن دار خزم شرکنا نمونگا اللہ پاکو نگانا مونگ دا تصبیح نکلا مونگ دا توحید او نمانا رسو بیاخ بیمانای دا خبری کئی کنا لیست تزنون دا مانانا دلتا چی مشوری اوکلی و پخیر سو خودی و سرونوی چی انشاءاللہ نزکا پی عذاب را گئی انشاءاللہ سو کنو انو عذاب پی رازی او باغونا و فصلونا و مالونا تباکی نداغت نده مرادا دلائل رستو پدی آیاتونو کی پخبل رازی خواه وَلَا اِسْتَسْنُونَ اِسْتِسْنَا دَلَّا بْرَخَيْتِنَا نُجُدَا كُولَا وَلَا اِسْتَسْنُونَ دَلَّا حَمْدُ سَنَائِ پَكِنَوِي ارستو براشی چی او تن پاکی اخیار و یو تن پاکی عقل مند او تاوی چی گوری گورا تاسو خو مشوری کوئی او اللہ نم پاکی ناخ لے خو گوری دا ضروری خبر دخوا ویز ما خبر واو رہ خوا چی دا اللہ تصویح بنی رو دا اللہ تعریف بنی رو دا عرص دا اللہ دی مونگ لیا رکلی دوم کوئی سے اختیار نشتا او دیو آغا تاڑو کاتنا پی دامنا او دانے مولا جوڑ کرے مونگ تا مسئلی کئی داو بخبر پروان ساتا زگا پخپلوی چما تنووی لی ناغوینا خودل تا قرآن کس راحتا نا راغ لکھا خودل داگا مشوری پوخ کی وطویلیو کنا چگر دا اللہ نمی روئے دا اللہ توحید مئی روئے زکر دا نعمتون دا غدی او دا دا نعمت شکریه پا من واجب دا دا طول خبری ہوتا وَلَا اِسْتَسْنُون خودی پا کدا اللہ نمنا غستخا دی پا کدا اللہ برخا نمان لخا تخپلو آلیہا و یمان فَتْوَافَ عَلَيَا تَوَائِفٌ مِّن رَبِّكَا چکرو لگو پدی باغ باندی یو چکر لگون کی او دربستانا او بسوک را لے گلے انہوں توائی پی را لے گلے توائی تو کہ اکثر مفسرین خرطبی اور انہوں کثیر اور ٹول چی وی جبریل علیہ السلام دیوی لیکن خاص نئے داغی دا خیال لکھا توائف دا اللہ طرفنا یو افت توی یو عذاب توی کبار شکل کی توائف من ربی کا او دا عام عادت دا زمانی سرا دا مانا لازم دخا ذکر جدا سا خاص اغا وقت پوری خونو وسمر افتون پدی فصلون راضی دا عذاب نی کله به گلیو شی نو فصل خراب شی کله داسی فصل چې هغه په سلا باندې په یخ باندې خرابیږي نو چې ډیر یخ پریوزی نو خراب شی بیا خلق نمو می غشی دونوی یخ پریوته ډیر زیاتو ټماټر ګران دي هر فصل لپاره مصیبتی کنا آیا آفتی کاغه د ځمکې او کاغه د اسمان راضی او خلق بیا لاس مروړي اوس هم دا حال نو دغه سپارې باغ باندې مسافت راغی فأصبحت كالسريم فطواف عليها طائف من ربك وچلی دو پاغی باندی و عذاب او یو آفتو دربستانا هر قسم چیو وهم نائمون دیل او دو گور دیده کی اشاره دوی خواب مسئلت نا معلوم شوا چکل یو سلی دو گناہ اراده کلی گناہ لانی کلی اراده کلی چدا سی بکو او اللہ علی سزا ورکی دی خوتش مشوره کلی و قسمونه کلیو پڑیر لوی جرم بانده چی فقیران و مسکنان و محروم اکو غیلو پاکی سنور کلیو اولاد پاسی دلی خو ندی او تلی ندی او صدا والا اللہ ورکڑا خان نو قرآن وید آیات ساتھ ہے کلی بتاسو یو گناہ نہیں کلی خود گناہ ارادہ با ہم کلی قصب ہم کلی او ٹول اسباب با ہم تیار کلی چی بس سباب ازو ادا چل بکو او اللہ بدر باندی مخ کشی قل اللہ اسرع مکرہ یو تدا معلوم شو او دویم تدا معلوم شو چی تو بل بنده محروم که تو بل بنده دا پارا دام کدی او غط لار بنده تو بخبل وراغیر شپکی تا قانون دا قرآن تیرده بیاری چولاہی قل مکر سیو الا بی اہلی چبلتا تدبیر جوڑے بخبلاو پا کرا گیر شی دی سمرا تدبیر و تجویز اکو چی گردہ رانی چی سو خبر نشی چی سو خبر نشی چنن فقیران و مسکنان سو پاسی او تپوس کئی استرگی مگی خلق بوتوی چیغی خباق کٹ کرده ده تاس وز خبر شوی چی دا سی خبری کئی خواه اللہوی سوک بل محروم کئی بل تا کوئی کنی بل تا دام کنی پخپلو پکر آگی دی اغید فقراو دا مساکین حق واہو او تباکوین اخپل حق خراب شو الله د خپل حق په باره کې دومره سختی نه کوي ورخه لکه د بنده په حق کې او دا حق څومره بیان کړی د قرآن کې څومره تر اول نه چې راواخلې سوره بقره نه کنه چې به دا حقوق د بندیانو بیانوي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب دا غزنه شروع هر صورت کې تقریبا دا مضمون راضي کنا چې احسان کوي ذوي القربى واليتامى والمساكين احسان کوي خلق سره او کلا بل تحبون العاجل دغه عزت نه دی سورې فجر کې ویلو چې تاسو ته عزت وایي چې مال جمع کا مال زیات کا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین تاسو خو عزت پری خو هغه دا چې د یتیم عزت او اکرام دې کړی وي د مسکین لدی سوار کړی وي هغه دې حاجت تی پورا کړی وي دا او کړه په سورې بلد کې هم وي فلق تحمل عقبه اون رسیدې دا جرو د ثواب غرتا وما درا کمل عقبه فك رقبه او اطعام فی یوم ذی مصحبه یتیما ذا مقربة او مسکینا ذا متربة بار بار دا بیان د بندیانو په حق کې څومره الله نو چې یو سړی د بنده حق نه مني نو الله ولا سزا ورکوي چې زه ستا حق نه منم ځکه دا حقیقت کې د الله حق دی کنه چېر دی کې الله رب العزت خپل ځان یادوي کنه چې ولله ارز چې کوي نو زما د پاره کوي زما برخه پکې وکړي نو د الله برخه سي دغه یتیمانان دي مسکینان دي او فقرا دي دا د الله خلق دي او په مالدارو باندې لازم کړی چې دی لور کوي کنه الله وی چې ته دا غي حق نه ورکې نو زه تعالی نه در کوم ته وسو کامیاب شي په دې باندې اطواف علیا طائفن اگرزید و پاگی باندی و عذاب و دربستان اچات علم نشتری چدا سشیو من ربی کا اگر اللہ تا علم نشت چلو شو و هم نائیمون او حال داری چدی و دولا دی و پاسی و باغ بپری کئی فاسبحت کسریم هغه باغ یې داسې شو کسریم یو معنا دا کوي کلیل الاسود قرطبی وی تک تور به معلومې دی دلرینا باغ خو تور نه یې کنه دا تور شپه وا بس کلیل الاسود او دوی مانا کئی کسوریم کررما دی ایرغن تی و ایرغ دا سی عذاب کراغلو او دوی مانا سورم قطع توی پریکول قطع سیف سوارم نپو مانا دو مفعول سر دی مسروم دا سی شو چتابوی دا کٹ شوی دی سرد ونونا سرد میونا سرد سانگونا سرد چپرونا دار سن کٹ شوئے دس مسروم کسوریم ٹکلی ٹکلیش چی سرے ہوشے کٹ کئی اور ٹکلی ٹکلیش ناغی توی سریم دا سے اگر دید فتناده و مصبحین پس دی آوازونه و کلیو بلتا پداز حال کی چې سباو وختي پاسي مصبحين او ولته وازونه وکړ چې پاسه چې باغ لزو باغ پریګو ګور د عبادت په وخت کې دای کنه یو د حق پرستو شان دی اذان اخو قرآن بیان کړي چې ول مستغفرینا بالاسحار د سار وخت خو د استغفار دی د عبادت دی او چې باطل پرستی دنیا پرستی کنه نغې دا وختونه هم دنیا لور کړي د عبادت هغه وخت هم د دنیا کار لور کړي چیرې د وخت خدې چې لور شو بیا رستو ګرمي دا د دنیا پرستو کار ده. اوازونه یو کړی او بل ته په داسې حال کې چې سبا کوونکي وو او سیوی انغدو علی حرسکم چه سبا کو با خوب پٹی بانده او چه سو خلق پاسی چه مونگا رسیدلیو پٹی تا انغدو چه سبا کے او سحر کے علی حرسکم پخپل پٹی بانده پخپل پسل بانده ان کنتم سوارمین کچری ایتاسو کٹکون کی فانتولقو روان شو داغی خپل مشوری و جرگی مطابق فانتولقو اس کا غیو تن پا کی خونو چی دورا کار سم رو کنا خو اکثریت خو زینو رو کنا ناغده خو پکارو چنوی تلیو اصرا دورا جرعت چا کی کنا بس اغام را داملو کو پتول کنا اغامر سر روان شنو خواد نصدا طولو تمیلو شوا که پکی خونو چو سغی سر مرگرتیا کولا مرگرتیا پوجه باند بیا ټولیو شانتی فانتو لقو روان شووامی تخافتون او دیو بل سرا پٹی پٹی خبری کولی خافتا یو خواب تخافت پٹی خبری ولی چی سوکوانو سوک خبر نشی گواری دا وقت ندا خبرو چې کومه دراز خبرې کنا ناری او بل توی غوري خبر دیوالونه اوري نو ښا دیوالونه اوري غوري خیال کوي نظیم تاسو پټه خبرې کولی هغه خبرې سوي اسه د خیر خبرې نه وي اسه د نیکه خبرې نه وي هغه دا وي الله يدخلنا اليوم عليكم مسكين چګوره خیال کوي چرانشي دی باغ تا نن ورځي څوک مسكين سره ګوره خیال کوي مسكينانو خړليو ټول عمر چنن مسكين رانشي ښا الله يدخلن هل يوم چې هرګز داخل نشي دی باغ تا نن ورځي مسكين داور دا اللہ حق تباک کرن مسکین سوک دے خدا اللہ بند دے او اللہ و لبرخا دا بندیانو پا مال کی کڑی دا ابا قیدے ویلی دیتا چی فی اموالیم حق للسائل والمحروم دا دی پا مالونو کی برخی دی با قیدہ دا دی سوالگرو او دا دی مسکینانو پا قراو دا پارا ادیو تا سخت پا بندی وکڑا که مسکین را نشی باره وغدو علا حردن قادرین اگر زیدل پا منکولو دا مسکینانو باندی کامیاب او چی سنگه خبر اکڑو ناقصی کامیاب شکن خوا اگر وقت که مسکین جس کئی چه دمرا سار وقتی پا زیدلی ادی دا وقت روان شو ایسو خبر نشو مسکین ته پتاو نه لګیدا نو بس دی مو کامیاب شو ها زمون چې کوم مطلب نو غاو شو او مطلب سو حرد حرد منع تو منع رکاول اگر دیدو پا منع کولو دو مسکنانو باندی قدرت والا یعنی کامیاب چی بس زمون کا منصوبہ کامیاب شو او خواسو خبر نشو خام پلم مار اوها کلچ ویلی دا غباو ها جنت باغو کنگا نمخ کسنون قالوی وینا لذوالون مونگا خلار خطا کرد دا باغا غلار خدا ندا دکا مخ کی خسنشتا ابا خودیر لوی باغو تیاری جوڑا کلیوا ونوی پکیو او چی دی کاتا نو رناوا نو دیوی انا لذوالون دا سی نوی چی من گمراهیو دا سی کوی خوڑی را خب نوی من لار خطا کلی دلالت ندل تمرادو لغوی مانا دا چی دا لار خطا کی دا باغ لار خطا کی نو چی خصو چفی کرو کو نو پوهی چی نا لار خو ندا لار خون دقا لار دا ولیکن دامن ته چې صحکاری نه نو بل نحنو محرومون بد قسمت یو ډیر بد قسمت یو مونږه خو محروم شو همونږه خو تبا شو دا بیا خلق وی کنه ځان ته لګیای بس کله به ځان ته خیر یو کی بل نحنو محرومون بلکه مون خو محروم شو دخپل باغنا قال اوسطهم نووی اوسطهم مانا کی خرطبی اے اعدلهم و اعقلهم و افضلهم اوسط دانا چی دریتنون دے پمینز کیو دا اوسط ندی مراد مینزنی نمراتنا عقل من او خيار اوسط پدی معنا خير الامور اوسطها نو يغا عقل من پدی کی اوغا ډیر انصاف دار پدی کی ابن عباس رضی اللہ عنہ قتاده اکرمه مجاهد ضحاك ټولوی اخيرهم اخیرهم ډیر غراو په دې کې ښا نو غورا زکه چې موحد کانو هغه هو ته ویلو چې ور نو بل چې ابره په کې مکه وای دې کې یو د الله برخه د لولات نو وی را عقل من په دې کې علم اقول لكم منو ویل تاسو ته ویلی وته اگر که قران غني ذکر کړی ښا منو ویل تاسو ته لولا تسبحون چې تاسو ولې الله پاک نه غړنه د شرک نه تاسو ولې د الله تسبیح نه وای ور په خپل معنا او د استسنون معنا ها چې ولې استسنون سمانا ان لا يسبحون د الله تسبیح یې نه د الله تعریف یې نه کو د الله خدای یو صفت دی چ واحد لا شریک او غنی بس دا د الله لوی تسبیح لغا چې غد واحد لا شریک او غنن تا د الله تسبیح ادا کړه تا سبحان الله په صحیح معنا کې وي نیما ته ویلو چې لولا تسبحون ولذا الله صفات او تعریف نکوي د نور نمونه اخلي ادا غنوم پکې نه اخلي سوګندونه کوي په دې باندې چې دا حق په کې تبا کې او د مسکینانو د غریبانو سره ظلم وکړي نو چې د بل حق تبا کوي د بل کور روانې نو ستاسو قدرانيږي قالو نو ویږي فکر راغې وی سبحان ربنا اوس به وایو شکر دې چې قرآن مخکې ذکر کړو سورې نساء کې چې انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قریب الله دا غچا توبه قبلې وعده کړی ده چې ګناوه کوي په جهالت سره کنه ټول ناپوهی ده خو بیا زر توبه وباسي من قریب من قریب معنا ته کې دا کوله چې قبل النزع چې ځان کدنې نه شروع شوي دینه مخکې مخکې دغه قریب شخه نزی ته وخ وکنه نو توبه ویستن زکه په الله رستو رحم وکنه نو کار سوشي لیکن توبه دروازه کولاو ده دلته حدیث نقل کړي قرطبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چویلو ایاکم والمعاصی چې خلقو د ګناه نه ځان ساتي ګور د ګناه سیو نقصان نه ده کنه ډیر نقصانات ولي و ان العبد لیذنب الذنب بنده چې کله ګناه وکي کنه هر قسم ګناه شي نو فیحرم رزقا کان هوی له نو داغه رزق نه محروم شي چې تیار شوی دل تیار شوی او د ګناه په وجه ته محروم شي بس بعضی حدیث داسې شته جوامع الکلم وتوی کنه پیغمبر د خلینو راخته لیکنه څومره لوی قیمتي خبره تن العبد یذنب الذنب بنده خو بس ګناه کوي فکر نه کوي کنه نو په یحرم رزقا کان هوی له دا غیر رزق نه محروم شي چې تیار شوی ولا خو ګناه په وجه باندې محروم شي نو ګناه دا مطلب نه چې کنه بس صرف تعالی به خدای قیامت کې سزا درکړي نه دلته محروم کیږي دلته د تیار نعمت نه محروم کیږي دې تیار نعمت نه محروم شو نو یو ټولو سبحان ربنا وسمونګه د الله تسبیح وایو شکر دې چې الله توفیق راکو او مقیر راکلو جون یې راکو نو موږ د الله تسبیح وایو چې پاک دې رب زمونګه او سره شریک نشته داغه په بادشاہي کې د بل چا حق نشته او داغه په بادشاہي کې بل څوک برکات وال نشته سبحان ربنا انا كنا ظالمين مونږ اقرار کوو په خپل جرم باندې چې مونږ ظلم کړل مونږ زیاتې کړل فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون مخامخ شو خپل مین کې بعضي بعضو ته یو بلی ملامت کو چې خطاوی چې ګور داسې چل بکو د وخت او پاسو چې څوک خبر نشي تاوی چې داسې وبکو او یو مړتا تاوی داسې بس یو بلی ملامت کو یتلاوم خدا خو بیا هم دنیا وکنه ښا دنیا ونو هر سبه کې فائدہ مند دی ښا کیو سړی ځان ملامت او غاڼو ډیره فائدہ ده کیو سړی ځان ګناګار او غاڼو چې نا كنا ظالمین نو ډیر ده عبرت خبره ده خپې مان شو دې ته توبه وی کنه خا اصلي توبه خدا دې یو سړی په خپل ګنا پیمان شي وګور دا ټول په دې دنیا کې خون کوي په دې دنیا کې قبليږي التنا کته ډیرې توبې او باسیو دیر زن تا ملامتا وی اقواغ زین نده کنا خواست او دنیا دا یو بلی ملامتا کوا قالو وی ویلنا ډیر افسوس ته مونږ لرا ان کنا تواغین رښتیا چې مونږ ډیر سرکشي کړی دا بس وی چې هر نومره تقدیر بس دې لایق یو ښا ظالمان را ته وی اے الله ظلم هم کړی دی کنه زیاتې هم کړی دی پر دې حق موالد خود مونږ حق نو او که سرکشی تغیان وی نو تواغین یو ډیر لوی سرکشی هم کړی دی سوګندونه هم کړی دی ګوره په دې لوی ګناه باندې جرم باندې چې مسکین را نشي او فقیر را نشي زمونږ څومره زیاتې کړی دی خو لیکن د الله د لوی رحمت نه نه امید کیږو څنګه چې هغه ویلي چې لا تغنتو من رحمت الله نه امید کیږو ولي عسى ربنا امید دې زمونږ خپل رب ته ان یبدلنا خیرا منها چې بدل کې راکې مونږ لرا بهتر د دې باغ نه هغه سره کمې نشته دا په کون په کون سره کارونه کوي دا خزانه ډکې دي د دې نه مونږ له بهتر باغ راکې ولې ان الى ربنا راغبون مونږ خپل رب ته توبه ایستون کیو مونږ خپل رب ته د خپل ګناهونو رجوع کوون کیو سوم کړی دی نو با صحیح توبه او باس په اخلاص سره توبه او باس نو زه کوم وسری نوې او د عبد الله بن مسعود قول ذکر کوي چې دنیا کې ولوي باغ ورک څنګه چې ویلو کنه دنیا کې ولوي باغ او دا سه باغ ورکو چداغی انگور اغیو ونچک با بنیانو نشوڑی یا پا اوخ باندی یا پا اس باندی یا پا پاگی باگی یو ونچک کنا دوم را بہتر باغو لحاور یو دا قول لی ادو ام قول داری چه قیامت کی بولا ورکی ندی باغ پیوز کی بولا مستقل علت کی بل باغ ورکی خدا اللہ وعطا خدا کذالک العذاب اللہ وی دا دنیا عذاب داسی پوشوئے دیتا دنیا عذاب ہوئی دیتا تخویف دنیاوی ہوئی خواہ دنیا عذاب دا نہیں چھو بس تبا ٹکڑی ٹکڑی شی و قطری قطری بشی نا دا عذابوں کو دیر قسموں نہ دیکھا نظام الله په عذابونو کې شمار کنه چې بنده د خپل رزق نه محروم شي د خپل مال نه محروم شي چې الله به احسان کړي او هغه ته نه پاتې شي د خپل ګنا په وجبان تیار رزق نو دې ته الله عذاب وي کنه کذالک العذاب د دنیا عذاب تاسیم ولعذاب الاخره اکبر نو عذاب د اخرت داسې نه ای اخو ډیر لوی اخو عقل کې ناراضي انا دا غینه سو خبر دي لو کانو یعلمون کاش کدا خلق پوی دے نذیب سرکشی نه کولې دی و ظلم نه کولې او دی و د الله وحدانیت نه ای رولې یوم لو کانو یعلم نو شرط او جواب دا دخوا کدی که علم وی کمی دا علم دکا نخوا علم دغی تاوی چی تخپل ربو پی جنی او داغ حقوقو پی جنی او داغ نافرمانی او داغ تابداریو پی جنی چی دا سوی سن دخوا دا سل علم دی نو اللہوی کدا علم چاکر آگر او بیا سرکشی نکی حسیان بنکی گناہ بنکی ایا لو د تمنا د پاره دي چې لو کانو الله یې کاش کلا خلق پوي دینو سخه کار وکا نو په دنیا کې سختی راتله نو په آخرت کې راتله کاش د ஒதுங்கி போயிடுது.